สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัตน์วรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21เมษายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน5ปีกุลนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการมาธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัตน์อรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมายาวนานโดยไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียว9ปีเต็มในปีนี้แล้วนะคะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เทียนพาน สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้พบกันเป็นวันอาทิตย์ร่วงเลยกลางเดือนมานะเจ้าค่ะ ใช่ ซึ่งผ่านพ้นช่วงของ วันหยุดแล้ว ปีใหม่ของไทยเราเจ้าค่ะ ซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของในรายการธรรมารับรุ่นของเราซึ่งเราจะมีคือนำมาคิดว่าผู้ฟังเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปสังคมเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปโอ้ยถ้าเราจะมาพูดเรื่องเดิมๆกินของเดิมๆมันก็ไม่ทันสมัยนึกป่ะมันก็จะแบบว่าเชยแล้วก็จะแบบไม่ค่อยจะเอาไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยก็จริงว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของเราคือเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันมาพูดกันมากขึ้นตอนนี้เท่านั้นเราก็ไม่ทิ้งเรื่องของการปฏิบัติการฟังพระสูตรอะไรต่างๆก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยจากเว็บไซต์บ้างจากในรูปแบบการรับฟังบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะไม่ทิ้งเลยที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านฟังมีคำถามหรือว่าเรื่องใดที่สงสัยข้องใจในหมวดของธรรมะจะเป็นพุทธประวัติตัวแม่บทหรือว่าการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรอย่างไรเนี่ยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยช่องทางก็จะมีอยู่สองสามทางท่านที่มี Facebook account ก็ไปที่ Fanpage เพียวธรรมะได้อันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อส่ง inbox ใส่คอมเมนต์รับฟังติดตามข้อมูลหรือว่าถ้าไปทางเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ในส่วนที่คลิกตรงไปคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะถามคำถามได้อันนี้ต้องมีอีเมลนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ตอบกลับเวลาที่ได้ตอบคำถามแล้วอย่างท่านผู้ถามในวันนี้พอถามมาเสร็จปุ๊บวันนี้ตอบก็จะส่งตอนที่เราคุยกันเนี่ยไปให้คนที่ถามเนี่ยเขาฟังได้ทันทีเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคำถามนี้ของฉันได้รับการตอบแล้วนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเขียนจดหมายซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทางการเขียนจดหมายโดยท่านสามารถที่เขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130เขียนมาแล้วติดต่อกันก็จะนำมาพูดคุยในช่วงของวันอาทิตย์กับคุณเทือนใจที่เป็นการแบบคุยสบายๆนำคำถามมาพูดอภิปรายกันให้เกิดความเข้าใจได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ารายการธรรมรับรุ่นของเรานั้นเนี่ยพระอาจารย์และทีมงานลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยนะเจ้าค่ะเราตลอดระยะเวลา9ปีนี้เราปรับเปลี่ยนรายการของเราให้ทันสมัยทันยุคเรียกว่าโซเชียลมีเดียไปถึงไหนเราก้าวไกลไปถึงตรงนั้นเลยนะเจ้าคะทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่หรือเผยแผ่รายการหรือทางพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและก็เป็นประโยชน์เรียกว่าแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยกันเต็มที่เลยนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้า คะเทวาน สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เป็นคำถามจากเว็บไซต์นะเจ้าค่ะที่ถามมาก็เป็นแฟนประจำท่านหนึ่งของรายการเราท่านผู้ฟังฟังชื่อแล้วคงจะคุ้นกันหลักก็คือคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะเจ้าค่ะสำหรับคุณอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ก็ได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโณมาเกี่ยวกับเรื่องอุปทาน4ประเภทนะเจ้าค่ะก็คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปัตตภัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานนะเจ้าคะซึ่งอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะ ทบทวนนิดนึงสำหรับเรื่องนี้แม้ว่าพระอาจารย์จะเคยพูดมาแล้วนะเจ้าคะโยมขออนุญาตอ่านคำถามไปเลยนะเจ้าคะเพราะว ่ าคิดว่าคงจะอยู่ในคำตอบของพระอาจารย์เลยอาจจะการอ้างอิงอุปทาน4มาข้างต้นคุณผู้ถามนะเจ้าคะก็คือท่าน อภิสิทธิ์ ก็ถามมาดังนี้เจ้าคะว่าข้อ1นะเจ้าคะการยึดถือในอุดมการณ์ทางการเมืองมากเกินไปอย่างเช่นยึดมั่นในระบบรัฐสภายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยเป็นต้นเนี่ยจัดไว้เป็นอุปทานประเภททิฏฐุปาทานใช่หรือไม่ข้อ2นะเจ้าคะถามว่าการยึดถือว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราอย่างเช่นบ้านของเรารถยนต์ของเราครอบครัวของเราสามีหรือภรรยาของเราบุตรของเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจัดไว้ว่าเป็นอุปทานประเภทอัตตวาทุปาทานใช่หรือไม่นะเจ้าคะข้อ3บอกว่าคำว่าของเราเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์ของเราเนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์คิดว่ามีอยู่2องค์ประกอบได้แก่โดยสมบัติอย่างเช่นรถยนต์คันนี้ตามกฎหมายถือว่ารถคันนี้เป็นของเราเพราะว่าตามทะเบียนรถเนี่ยเป็นชื่อของเราอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะหรือว่าอีกนัยยะหนึ่งคือโดยอุปทานอย่างเช่นเรามีอุปทานว่ารถยนต์คันนี้เป็นของเรานะเจ้าคะข้อ4บอกการให้การบริจาคสิ่งใดก็ตามเราไม่ควรมีอุปทานว่าสิ่งนั้นยังเป็นของเราอยู่ใช่หรือไม ่ หรือถ้ายังมีอุปทานว่าสิ่งนั้นอยู่อุปทานในสิ่งนั้นอยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะบริจาคนะเจ้าคะแล้วก็ถัดจากนั้นก็หยิบยกเรื่องของชาดกที่พระเวสสันดรกรณีพระเวสสันดรท่านได้ให้บุตรทั้งสองก็คือกัณหาชารีแก่ชูโชคไปนะเจ้าคะเมื่อชูโชคมาขอก็ท่านก็ถามมาว่าก่อนให้บุตรทั้งสองไปแก่ชูโชคเนี่ยถ้าโดยอุปทานจะตีความว่าเดิมพระเวสสันดรเนี่ยไม่มีอุปทานในบุตรของตนคือไม่ได้เห็นว่าหรือว่ายึดถือว่าทั้งกัณหาและชารีเนี่ยเป็นบุตรของตนก่อนที่จะให้แก่บุตรแก่ชูโชคไปนะเจ้าคะหรือโดยนัยยะที่2บอกว่าโดยสมมุติยังถือว่ากัณหาชารีนี่เป็นบุตรของพระเวสสันดรอยู่อันนี้ใช่หรือไม่นะเจ้าคะข้อ2คือหลังจากให้บุตรทั้ง2คือกัณหาชารีแก่ชูโชคไปแล้วเนี่ยโดยสมมุติก็ถือว่าบุตรทั้ง2กลายเป็นสมบัติของชูโชคหรือโดยอุปทานเนี่ยชูโชคก็มีอุปทานว่าบุตรทั้ง2คือทั้งกัณหาชารีเนี่ยกลายเป็นสมบัติของชูโชคไปแล้วนะเจ้าคะ mm-hmm. และข้อที่5ก็บอกว่าการรับสิ่งใดก็ตามจากการให้เราไม่ควรมีอุปทานว่าสิ่งนั้นสิ่งที่ได้รับนั้นเป็นของเราใช่หรือไม่เจ้าค่ะก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาแล้วก็ชี้แจงให้คุณอภิสิทธิ์ท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความกระจ่างเลยเจ้าค่ะ ทุ ก ท่ านเจ้าค่ะ ในข้อมูลเรื่องอุปทาน4ที่ระมาเทศไปเนี่ยก็คือตอบคำถามของคุณป๊อปเคทูที่ส่งไปจดหมายมาไม่ตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ได้ไปฟังตอนนั้นแล้วก็จึงมีคำถามต่อเนื่องในประเด็นที่ว่าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนี้อย่างไรก่อนที่จะไปถึงในคำถามในบริบทนั้นเนี่ยอยากจะทบทวนเรื่องของอุปทานทั้ง4แต่ซึ่งข้อมูลตรงนี้มาในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมท่านได้อธิบายเอาไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเนี่ยนะบอกว่าอุปทานเนี่ยคืออะไรก็มี4อย่างใช่ไหมตามพุทธพจน์คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทานคือมาจากคำว่าอุปทานนั่นเองอุปทานรวมกับกามอุปทานรวมกับทิฏฐิอุปทานรวมกับศีลัพพตะอุปทานรวมกับอัตตาแล้วก็วาทะรวมกันก็จะเป็นอัตตวาทุปาทานเอาคำว่าอุปทานนี้ก่อนแปลว่าความยึดถือแปลเป็นไทยแปลว่าความยึดถือความยึดถือเนี่ยจะไม่มีในอย่างอื่นนอกจากในขันธ์ทั้ง5ซึ่งมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าอุปทานขันธ์5โอเคนะจะได้เคยได้ยินได้ฟังส ำ น ี ้อุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5ก็คืออุปทานนี่แหละอุปทานจะไม่มีที่อื่นนอกจากในขันธ์5จะมีในขันธ์5เท่านั้นแล้วในอุปทานที่เกิดในขันธ์5เนี่ยก็มีได้กี่แบบล่ะก็มีได้4แบบเป็นกามหรือเป็นทิฏฐิหรือเป็นอะไรก็อย่างที่บาทนี้ซึ่งคำอธิบายที่ท่านมีมาในที่นี้ก็จะอธิบายเรื่องของกามุปาทานเนี่ยคือความพอใจความกำหนัดความยินดีในกามทั้งหลาย ในความพอใจครับก็ยินดีนี่คือกามุปาทานซึ่งเราเห็นว่ามันก็มาตรงกันกับตัณหากามตัณหาตัณหาใช่ไหมเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนไอ้คำว่าภพที่เกิดขึ้นนี่คือความเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะสมมติถ้าเราไม่ได้มีความยึดถือในฝาขวดนี้สมมติถ้าเราไม่มีความยึดถือเราก็จะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นสภาวะอะไรก็ทิ้งไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามีความยึดถือในความเป็นฝาขวดนี่มันพลาสติกนี่มันทำลายโลกนี่มันไม่ได้นะอันนี้คือคุณมีความเป็นสภาวะขึ้นมาที่ทำให้เราจะต้องเครียดใช่ไหมจะต้องแบบคุยจะทำต้องดีไซน์ต้องอะไรทำไมมันบางอย่างนี้มันต้องแก้ไข ม ันก็ต้องเปลี่ยนไปตามอะไรความเป็นสภาวะแบบไหนที่เราไปยึดถือเพราะฉะนั้นในสิ่งของอันเดียวกันคุณจะใช้สำหรับแต่ละคนบางทียึดถือคนละแบบเช่นว่าถ้าคนหนึ่งอย่างเช่นนายดำเขายึดถือว่าโหนี่มันสวยงามเหลือเกินอย่างนี้นะอันนี้เขายึดถือโดยกามุปาทานในสิ่งนี้ในฝาขวดนี่นี่ฝาขวดแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งคิดว่าต้องดีไซน์นี่ดีเท่านั้นนี่ก็เพอร์เฟกต์ดีไซน์แล้วไม่มีอะไรที่มันจะดีไซน์ดีไปกว่านี้แล้วนี่ใช้งานได้ดีบ้าบ้าบ้าบ้าก็เขาจะยึดถือไม่ใช่กามละก็จะไม่ใช่กามละด้วยความที่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้แบบว่าตอบโจทย์แล้วก็อันนี้เท่านั้นจริงเนี่ยอันนี้คือลักษณะของที่ถูกปาทานที่ถูกปาทานส่วนอีกคนหนึ่งก็จะมายึดว่าอันนี้เนี่ยของฉันอันนี้มีในฉันนี่ฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันอันนี้คืออัตวาทุปาทานในสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอุปาทานที่เกิดคนละแบบในขันห้าคือรูปอันเนี้ยในแต่ละคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณใจว่าเราจะไม่ได้ค่อยได้ยินเรื่องการแจกแจงเรื่องอุปทาน4บ่อยเพราะว่าวิธีการละมันก็คือเหมือนกันก็ใช้มรรค8แล้วก็ไม่ว่าจะอันไหนบางทีเราคืออุปทานรวมกันแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีวิสัยในความที่เป็นพระควาคือผู้ชำแนกแจกธรรมท่านเป็นคนละเอียดรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมไหนๆอธิบายมาตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณนามรูปแล้วก็อุปทานก็ต้องมีแยกเป็น4อย่างเหตุปัจจัยของมันคืออะไรคือเรื่องของกาตัณหาใช่ไหมกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหา okay. ก็จะทำให้เกิดอุปทานคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานแล้วก็อัตตวาทุปาทานอย่างที่ว่าไปว่าอุปทานที่เกิดขึ้นในสิ่งเดียวกันแต่สำหรับแต่ละคนอาจจะเป็นคนละอย่างต่อให้มันเป็นคนละอย่างวิธีการละก็เหมือนกันคือปฏิบัติตามมรรค8ตั้งความเห็นให้ถูกต้องในเรื่องสัมมาทิฏฐิตั้งความเห็นให้ถูกต้องในเรื่องความที่มันไม่ใช่ตัวตนตั้งความเห็นที่ถูกต้องในความที่มันไม่ใช่ของที่น่ายินดีซึ่งรายละเอียดตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันอยากจะมาตอบคำถามของคุณอภิสิทธิ์ละว่าในขณะที่ว่าการยึดถือในอุดมการณ์ทางการเมืองมากเกินไปอันเนี้ยถือว่าเป็นทิฏฐุปาทานใช่หรือไม่อยู่ที่ว่าเขายึดถือแบบไหนอยู่ที่ว่าเขายึดถือแบบไหนเพราะว่าถ้าเขายึดถือว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อะไรในข้อปฏิบัติแบบนี้คุณต้องระบบรัฐสภาคุณต้องมีการโหวตคุณต้องมีการเลือกตั้งอะไรต้องเท่านั้นเท่านั้นจริงด้วยข้อปฏิบัติแบบนี้อันนี้คือศีลพัตตุปาทานศีลและพรตศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาพรตนี่ก็คือแบบการประพฤติปฏิบัติต้องระบอบนี้เพราะมันจะไม่ใช่ทิฏฐุปาทานนะแต่เป็นศีลพัตตุปาทานในความเห็นของอาตมานะถ้าใจวิเคราะห์เนี่ยศีลและพรตพวกที่แบบว่ายึดถือศีลและพรตมากอันนี้เป็นศีลพัตตุปาทานนะซึ่งเรื่องศีลพัตตปรมาสเนี่ยพระอาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่สองสัปดาห์ก่อนศีลพัตตปรมาสที่ข้อปฏิบัติอย่างเช่นว่าความงมงายสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยว่าอันนี้มันถูกต้องมันเฮงมันจะดีมันจะเหมาะสมแต่ว่าคือระบอบนี้มันก็มีช่องโหว่ใช่ไหมหรือในประเทศอื่นที่เขาก็ปกครองระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เขายังเจริญได้ก็ ม ีอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะว่าทำไมข้อต้องข้อปฏิบัตินี้ล่ะอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าข่ายมาในลักษณะของศีลพัตตุปาทานทีนี้อะไรก็ตามในความที่เรายึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี่แหละมันจึงเป็นการแสวงหาในทางด้านผิดถ้านึกถึงมาเรื่องการแสวงหาถ้ามาในเรื่องการแสวงหาว่าซึ่งอะไรซึ่งอำนาจ การแสวงหามาซึ่งอำนาจนี่เป็นศีลปตุปราทานการแสวงหามาซึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกามุปาทานเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเขายึดถือแบบไหนด้วยในคนนั้นๆที่เขายึดถือแบบนั้นๆแต่ถ้าเขายึดมั่นในระบบรัฐสภาคำว่ามากเกินไปเนี่ยหมายความว่ามากแล้วเป็นยังไงถ้ามีความคือทุกคนตอนนี้มันยังไม่บรรลุธรรมเพราะมันมีความยึดถือแน่หรอใช่ไหมล่ะถ้าหมดความยึดถือคุณก็ฮาเลลูยาบรรลุธรรมแล้วแต่ความที่คุณมีความยึดถือก็ธรรมดาแหละนะท่านจุบุก็พูดแต่ว่าคุณอย่าผิดศีลได้ไหมอย่าผิดศีลใช่คุณเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาคุณเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยยึดถือด้วยแต่ว่าถ้าคุณไม่ผิดศีลไม่มีปัญหานะเช่นว่าก็ฉันไม่ด่าเขาไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเสี้ยมไม่พูดให้ร้ายไม่พูดแบบก็เรียกว่าอะไรคุณจะใจพูดถึงแบบให้เกลียดกันให้โกรธกันน่ะ hate speech อะไรแบบเนี้ย เจ้าค่ะ ลักษณะการปลูกฝังความ ให้แตกแยกเกิดความเกลียดชัง ปลูกฝังความเกลียดชังยังไม่พูดอย่างนั้นอ๋อนี่ดีนะต่อให้ระบบที่แบบเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบบสังคมนิยมถ้ามีการระบบปกครองแบบนี้แล้วไม่มีวาจาทิ่มแทงกันพระอาจารย์ว่าดีด้วยซ้ำในการที่ว่าสามารถที่จะรักษาอย่างน้อยกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความที่ว่ายึดถือมากเกินไปอะไรมากเกินไปถ้ามากเกินขนาดว่าวาจาคุณเริ่มเป็นมิจฉาวาจาเริ่มแบบว่ามีกรรมชนิดที่ไม่ดีละอันนี้คือมากเกินไปมากเกินไปแต่ถ้าเรารักษาให้ดีพอที่จะอยู่ในศีลได้ความมีศีลนั่นน่ะดีมากความที่ไม่ยึดถือที่มันลดลงอันนี้ก็ค่อยๆละค่อยๆละไปแล้วก็จะทำให้เรามีความละเอียดไปได้เพราะไอ้ความยึดถือเทือกตัณหาอุปทานนี่มันเหนียวเหนียวเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นลงด้วยนะเช่นว่าเวลาเนี่ยก็ยังชิวๆเย็นๆรักษาความสบายอยู่ได้แต่พอมีผัสสะแบบนี้ปุ๊บหัวร้อนแล้วเป็นไงก็เริ่มด่าเริ่มว่าละยึดถือมันเพิ่มขึ้นมาเอาทำไมมันอยู่มันงอกขึ้นมาได้ก่อนนั้นไม่เป็นก็มันงอกได้หดได้ก็มันเป็นอย่างนี้มันเพิ่มได้ลดได้หนืดเนี้ยฉันคิดว่าลดได้เดี๋ยวมันกลับมาอีกเป็นไปได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามที่สองของคุณพิสิทธิ์ที่บอกว่า เรื่องตรงนี้โยมแทรกนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์สำหรับเรื่องประเด็นการเมืองเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อมีความเชื่อถือในระบบอะไรหรือว่าระบบไหนจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะแต่ปัญหาของบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ไม่ได้นับถือหรือว่าเชื่อถือในระบบนั้นจริงๆแต่ว่าบางทีก็มีของกำนันหรือว่ามีอะไรเป็นสิ่งที่ล่อใจเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดศีลถ้าหากว่าเกิดกระทำไปโดยหวังผลตอบแทนจะว่าเป็นเงินทองตำแหน่งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้พระอาจารย์มองว่าอย่างไรเจ้าคะสำหรับประเด็นนี้เจ้าคะ ความที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ไม่ควรจะเป็นเราต้องมีการจัดการบริหารคุ้มครองให้เป็นธรรมเป็นธรรมนี่คือเป็นยังไงคือไม่ให้มีอกุศลธรรมก็จะไม่ให้มีอกุศลธรรมคนนี้เป็นเจ้าของก็ต้องว่าเป็นเจ้าของคนนี้ไม่ใช่เจ้าของก็ต้องว่าไม่ใช่เจ้าของแต่ว่าคนเรามันความสามารถไม่เท่ากันคุณใจคนเราความสามารถไม่เท่ากันเกิดมาเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันหรอกคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันความสามารถก็ไม่เท่ากันจะบอกว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วให้เขาทำงานเหมือนกันแล้วคิดว่าจะออกมาเหมือนกันคือมันไม่ได้อยู่แล้วคือคนเรามีกรรมไม่เหมือนกันเกิดมาไม่เท่ากันคือจะบอกว่าแล้วคุณจะให้เท่ากันคือมันไม่เท่ากันจะทำไงใช่ไหมก็ในเมื่อไม่เท่ากันเราก็ต้องมีการจัดการบริหารคุ้มครองให้เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมนี่ไม่ใช่ยุติธรรมเสมอกันนะไม่ใช่แต่หมายความว่าให้เป็นไปตามตำนองคลองธรรมหลักธรรมศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาให้เป็นไปตามนี้คนผิดก็ต้องว่าผิดคนถูกก็ต้องว่าถูกกันไปตามเรื่องทีนี้การจัดการบริหารที่คุ้มครองให้เป็นไปตามธรรมคุณจะด้วยระบบไหนก็ระบบใดระบบหนึ่งที่แบบจะลงกันได้จะเข้ากันได้แล้วให้มันทำงานกันไปได้ถ้าบอกว่าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ทำงานไปไม่ได้พอทำงานไปไม่ได้ทุ่มเถียงกันก็ไม่เป็นธรรมแล้วทีนี้จะไม่ว่าจะระบบไหนก็ไม่เป็นธรรมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติอ่ะคุณใจสมมุติว่าสมมุติว่าคุณต้องทำแบบนี้พอสมมุติปุ๊บแล้วเราก็จะมาวุ่นวายด้วยเรื่องที่มันสมมุติเอามันก็สาระน้อยกลายเป็นเรื่องที่มีสาระน้อยแต่เรื่องที่มีสาระมากๆไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอะไรที่มีสาระมากความดีสิศีลธรรมสิก การพูดจาดีๆกันสิสัมมาวาจาสิสัมมากัมมันตะสินี่คือเรื่องสําคัญนี่คือเรื่องจริงเรามาใส่ใจเรื่องจริงตรงนี้ไม่ว่าเราจะสู้ต่อสู้เพื่ออย่างอย่างหนึ่งที่มันสมมุติเอาใช่ป่ะแล้วคุณมาไอ้เรื่องที่มันสําคัญสําคัญคุณกันทําไม่ได้เช่นสัมมาวาจาคุณทําไม่ได้สัมมากัมมันตะคุณทําไม่ได้แต่คุณก็จะไปต่อสู้อะไรเพื่ออย่างอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือโง่คือไม่ค่อยฉลาดคือเข้าใจผิดที่ถูกประทาน เข้ าใจคลาดเคลื่อนในความที่ผิดเพี้ยนไปอย่างนั้นไม่ว่านั่นจะเป็นทิฏฐิหรือว่าเป็นเรื่องของกามก็ตามเพราะกามก็ทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอย่างนั้นได้คืออุปทานทั้งหมดเลย อืมเจ้าค่ะ โอเคนะนี ่แล้วสำหรับเรื่องของคนที่ชอบยุแย่ให้เกิดความแตกแยกในชาติบ้านเมืองนี้พระอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ยมคิดว่าผิดศีลแน่นอนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยผลกรรมเนี่ยจะมีไหมเจ้าค่ะเพราะหลายคนก็พูดกันนะเจ้าค่ะว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนานะเจ้าค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกปักรักษาดังนั้นคนที่มุ่งเอาชนะค้าคารทางการเมืองโดยที่ไม่ได้นึกถึงศีลธรรมหรือความถูกต้องอะไรเนี่ยทำให้ชาติแตกแยกนี่ก็จะน่าจะมีได้รับผลกรรมถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ถ้าจะพูดถึงว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณสนใจ เจ้าค่ะ คุณจะเคยไปสังเวชนียสถานสี่มาแล้ว ใช่ใช่ค่ะ อย่างที่เรียกว่าเป็นเมืองกุสินาราอย่างเงี้ยโอ้มีพระพุทธเจ้าไลฟ์ฟังมีความเจริญรุ่งเรืองมากทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเป็นชนบทบ้านนอกธรรมดาปลูกข้าวปลูกหญ้าเลี้ยงชีวิตเป็นดินแดนที่จนที่สุดในเขาเรียกว่ารัฐของประเทศอินเดียเขาเนี่ย ใช่ค่ะ มันก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ธรรมดาก็ใช่ไหม คือ ไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วจะทำอะไรไม่ได้ดูพุทธศาสนายังหายไปจากอินเดียนั่นคือดินแดนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะคุณดูใช่ไหมโหเราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแต่ทำไมพุทธศาสนาหายไปจากอินเดียทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยคุณดูใช่ไหมทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่จะยั่งยืนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีหรอกทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความมีอยู่เป็นอยู่ของมันก็เป็นไปแต่ปัจจัยอีกหนึ่งดับไปความมีอยู่เป็นอยู่ของมันก็ดับไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นที่เราพูดที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีก็ดีได้บางทีก็ไม่ดีได้แล้วเราควรจะทำอะไรนี่คือประเด็นเราควรจะทำอะไรเราควรจะมาตระหนักถึงว่าเออถ้าว่าเราพูดไม่ดีเป็นวาจาที่ยุยงให้แตกกันเป็นวาจาที่พูดคำหยาบสิ่งนี้ไม่ดีเป็นไปสิ่งนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราจะต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนคือบางทีบางคนก็ชอบสิ่งนี้บางคนก็ไม่ชอบสิ่งนั้นฉันจะเอาสิ่งนี้ให้ได้ฉันจะเอาสิ่งนี้ให้ได้แต่ว่า คุณอย่ามากเกินไปคำว่ามากเกินไปไงคุณเริ่มผิดศีลเข้าใจไหม คุณจะรักชอบในระบอบรัฐสภาไม่มีปัญหาคุณจะรักชอบพอในบุคคลนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าผิดศีลก็แล้วกันก ็ อย่าผิดศีลเพราะว่าทุกคนก็มีความเห็นได้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นคือขันห้านี่มันทำให้เรายึดถือไปใช่ไหมล่ะพอเรายึดถือไปเสร็จปุ๊บว่าต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างนั้นโอเคไม่มีปัญหาเพราะคุณยังมีความยึดถือแต่ว่าขอโทษเรื่องสำคัญเพราะไอ้ความยึดถือทำให้เราเห็นว่าไอ้เนี่ยสมมุติเนี่ยมันจริงพอเราเข้าใจว่าสมมุติมันจริงปึ้งนี่คุณพลาดโอเคบางทีเราพลาดอยู่ว่านี่มันของจริงแต่ยังน้อยอย่าพลาดไปถึงขนาดที่ว่าสาระสำคัญพลาดด้วยสาระสำคัญคืออะไรย้ำนี่คือมรรคแปดคือสัมมาวาจานี่คือสาระสำคัญอย่าให้พลาดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเห็นว่าอย่างอื่นมันจริงจนกระทั่งเราพลาดสาระสำคัญตรงนี้คุณพลาดหมดเลยชีวิตนี ้ คุณพลาดมันก็จะไปในที่ไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะเกิดขึ้นโอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงชาติหน้าชาตินี้บางทีมันก็รุ่มร้อนเร่าร้อนใจนอนไปเนี่ยบางทีไม่หลับนอนตีสองตื่นตีห้าแล้วมีความสุขที่ไหนไม่มีเพราะว่าอะไรเห็นของปลอมเป็นของจริงโดยความยึดถือแล้วพลาดสาระสำคัญแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะรักของปลอมนี้ได้หรอกเพราะว่าก็ยังเห็นว่ามันน่าจะดีอยู่ก็จริงก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าพลาดสาระสำคัญ ค ่ะถ้าไม่พลาดสาระสำคัญอย่างน้อยยังนอนหลับเป็นสุ ข ค่ะโอเคนะอย่างน้อยเรามีความสุขในชาตินี้ที่เกิดจากศีลถ้าชาติต่อไปมีจริงฉันก็ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ยิ่งดีก็จะดีไปได้อย่างเงี้ยนะ ค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าไม่ว่าจะยึดมั่นหรือเชื่อถือหรือชื่นชอบอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสาระสำคัญของการที่จะต้องมีศีลมีอยู่ในศีล5 แล้วก็ดำเนินทางไปตามมรรค8ถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆอ ันนั้นแหละถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องน ะ ถ้าไปในระบบไหนหรือว่าต่อสู้เพื่ออะไรหรืออยู่ในศีล5หรืออยู่ในมรรค8เนี่ยให้สบายใจได้ให้สบายใจได้ เจ้าค่ะ นะแล้วเรื่องนี้ก็จะทําให้ความยึดถือของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดความเดือดร้อน อืมเจ้าค่ะไม่เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองด้วยเพราะว่า ข ณะนิยมได้ยินหลายคนพูดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราไม่ดูข่าวการเมืองหรือดูข่าวการเมืองคือเสพข่าวการเมืองมากเกินไปพักนู้นพักนี้เนี่ยปรากฏบางคนนอนไม่หลับเมื่อมีการทะเลาะกันบ้างอะไรเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนฝูงกันหรือคนในครอบครัวอย่ามาพูดกันเรื่องความเชื่อส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองนี้หลีกเลี่ยงดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ อาจจะมาในคำถามของคุณอภิสิทธิ์ในข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องของความยึดถือคืออุปทานเนี่ยถามว่าการยึดถือว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราเช่นบ้านของเรารถยนต์ของเราครอบครัวของเราสามีของเราพวกนี้เป็นอัตตาทุปาทานถูกต้องใช่หรือไม่อันนี้ถูกต้ อง และการยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเนี่ยมีในเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเป็นสิ่งนี้นี่คืออัตตาสี่อย่างอยู่ในข้ออัตตาทุปาทานนี ้เจ้าค ่ ะ อันนี้คือเรื่องของอัตตาทุปาทานถูกต้อง เจ้าค่ะ ในข้อที่3 ข้อ3เหรอเจ้าคะ ข้อ3ที่ถามว่าคำว่าของเราเช่นรถยนต์ของเราแล้วก็จะมีที่คุณมีสิทธิ์บอกว่ามีองค์ประกอบ2อย่างคือตามกฎหมายนี่คือโดยสมมุติแล้วก็โดยอุปทานสองอย่างเนี้ยคิดว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่จริงๆมี4อย่างในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ว่ามี4อย่างคือว่าเนี่ยเป็นอัตตานี่เป็นตัวตนคือเป็นตัวตนขึ้นมาสิ่งนี้เป็นตัวตนขึ้นมามีความเป็นสภาวะขึ้นมา okay. นี่คืออัตตาของมันนี่เป็นอัตตานี่ข้อที่หนึ่ง okay. ข้อที่สองคือเนี่ยเป็นของเราอัตตาของเรานี่เป็นของเรานี่ข้อที่สองซึ่งเรามา okay. เคยพูดเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของอัตตาโดยละเอียดที่เคยคุณเตือนใจด้วยในสัก 2-3 เดือนที่แล้วมั้งเรื่องของอัตตา okay. โดยละเอียดอย่างที่ว่า okay. หนึ่งคือนี่เป็นตัวตนขึ้นมามีความเป็นสภาวะของมันขึ้นมาสองว่าอันนี้เป็นคือความเป็นสภาวะอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้เช่นบอกว่าเรารู้ว่านี่เป็นประเทศขึ้นมาอย่างเช่นอเมริกาเป็นประเทศแต่ไม่ใช่ประเทศของเราความที่เขาเป็นสภาวะขึ้นมานี่คือเราเข้าใจนี่เป็นอัตตาขึ้นมาแต่ว่าประเทศนั้นไม่ใช่ประเทศของเราแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศคือนี่เป็นอัตตาขึ้นมาแล้วประเทศนี้เป็นของเราน ี่คือข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเรานี่คือข้อที่สามและข้อที่สี่ซึ่งก็คือลักษณะของสิ่งนี้เป็นของเราบ้านรถอะไรพวกนี้เป็นของเรา จ้าค่ะ ซึ่งในความที่เป็นอัตตาเนี่ยคุณพิสิทธิ์ถามว่าโดยสมมุติแล้วก็โดยอุปทานว่าเป็นของเราคือตามกฎหมายหรือว่าคือกฎหมายเนี่ยเขาต้องออกมาคุ้มครองป้องกันให้เป็นไปโดยธรรมเข้าใจไห ม กฎหมายถึงจะเป็นโดยธรรมคุ้มครองป้องกันให้เป็นไปโดยธรรมเช่นว่าถ้าคุณซื้อมาด้วยเงินของคุณก็ลงทะเบียนสิชื่อคุณสิคือมีการคุ้มครองตามกฎหมายโอเคแต่บางทีไอ้ความยึดถือเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคุณใจเช่นของคนอื่นเช่นดอกไม้ของคุณเตือนใจโอ้โหถ้าฉันอยากได้ขึ้นมาไอ้ความคิดอุปทานมันยืดไปแล้วข้ามโทรศัพท์ไปแล้วยึดถือเอานี่เป็นของฉันแล้วโดยที่ฉันไม่ได้ซื้อแต่รู้สึกว่านี่มันของฉันเหมือนเป็นของฉันคือความยึดถือมันไปแล้วแต่ว่าโดยกฎหมายมันไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเขาจะคุ้มครองไงเอาก็ถ้าให้ไหมล่ะถ้าให้ด้วยความพอใจเอาก็ถือว่าไม่มีปัญหาถ้าไม่ให้ด้วยความพอใจเอามีปัญหากันแล้วได้รับการเบียดเบียนกันถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้ต้องมีการคุ้มครองกันยังไงว่ากันไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของสมมุติในความที่เป็นกฎหมายนี่คือด้วยอาญาและด้วยศาสตราเนี่ยเขาก็ต้องออกให้มาเป็นไปตามตำนองครองธรรมคือธรรมะไม่ว่าจะอุปทานกรรมพวกนี้มันไม่ต้องเคยมีใครมาออกกฎไงไม่ต้องมีใครมาออกกฎหมายเพราะว่ามันเป็นไปตามนั้นถ้าคุณมีเหตุของความยึดถือความยึดถือก็ต้องมีถ้าคุณมีความยึดถือความเป็นสภาวะก็ต้องมีถ้าคุณมีความเป็นสภาวะคุณต้องมีการก้าวลงมันต้องมีทุกข์ยังไงมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีความยึดถือคุณก็ไม่มีความเป็นสภาวะพอไม่มีความเป็นสภาวะคุณก็ไม่มีความก้าวลงมันก็ไม่ถูกกันมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามีเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ดับไปซึ่งนี่เป็นกฎโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาออกกฎเพราะว่าไม่ต้องมีใครมาออกกฎความเป็นของเรามันมีที่ไหนมันไม่มี ก็จะมาเราจะเข้าใจความจริงตรงนี้ได้ว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรไหมมันมีแค่องค์ประกอบนี่คือเหตุปัจจัยจริงๆความเป็นของเราไม่มีเข้าใจมั้ยไม่มีมันหลอกเราเฉยๆไม่ว่าจะโดยสมมุติหรือโดยอุปทานก็ตามไม่ว่าจะโดยสมมุติหรือโดยอุปทานก็ตามไม่มีคําว่าของเราจะไม่มีองค์ประกอบนี้แต่มันหลอกเราเฉยๆหลอกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับพยับแดดคุณเรียกพยับแดดเวลาเราขับรถไปอย่างเงี้ยนะขับรถไป แล้วก็น้ำข้างหน้า เหมือนอยู่บนถนนเหมือนเป็นน้ำซึ่งนั้นไม่ใช่น้ำนั่นเป็นปรากฏการณ์สะท้อนกลับของแสงทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยเหมือนน้ำนี่หว่าเหมือนน้ำความที่คุณเข้าใจว่ามันเป็นน้ำนั่นน่ะนั่นคือคุณเข้าใจผิดนั่นคืออุปทาน แ ต่คุณเข้ายึดถือของปลอมโดยความเป็นของจริงแล้วคุณยึดถือแสงที่มันมีโดยความเป็นน้ำแล้วบุ่มผิดตุ่ ม หรือนี่แขนเรายืดเข้ายืดออกได้เอาฉันก็ควบคุมมันได้นะเอาดูของฉันสิแขนของฉันปากของฉันนี่ฉันพูดอยู่นี่ปากของฉันแล้วจะทำไมความคิดของฉันถ้าคิดได้ความคิดของฉันนี่ตัวฉันฉันทำนั่นทำนี่นี่แหละคือมันหลอกเราหลอกตรงไหนเพราะไอ้ที่เรายืดหดได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วหรอคืออะไรกระดูกเรามันยืดกันมาอย่างนี้กล้ามเนื้อเรารัดกันมาอย่างนี้พอเราคิดว่าฉันจะยืดแขนไปคิดว่าฉันจะไปหยิบจับอันนี้จะไปหยิบจับปุ๊บไอ้สมองก็ส่งก็เรียกว่าไอ้สัญญาณสังการไปด้วยระบบสายเส้นประสาทใช่ไหมให้กล้ามเนื้อมันนี้หดให้กล้ามเนื้อมันนี้ยืดมันรูปแบบเป็นการยืดแขนหยิบมาเสร็จปุ๊บเอาเนี่ยฉันสั่งได้แต่ว่าไอ้ที่ทำได้สั่งได้ก็ไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยหรอมีเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปแต่ถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยเช่นคุณจะงอแขนไปทางด้านหลังมันจะเป็นไปได้ไงมันจะไม่ได ้ มันจะไม่ได้เพราะมันไม่ได้เหตุปัจจัยมันสร้างมาแต่คุณสั่งได้สิโอ้นี่จริงๆว่าของคุณจริง อ๋อเจ้าค่ะ แต่คือเรางอแขนไปข้างหลังไม่ได้คุณเดียร์เข้าใจไหม เพราะผิดธรรมชาติ เงื่อนไขมันเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นมาอย่างนี ้ เพราะเหตุปัจจัยที่เป็นมายังไงแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นได้แล้วมันเป็นของตัวเองที่ไหนมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเข้าใจไหมอนัตตานี่คือไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นกับสิ่งอื่นที่มีเหตุปัจจัยกันมาก่อนอยู่แล้วเพราะนั้นเหตุปัจจัยความเป็นของเราความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีก็จะไม่มีจริงที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นของเราในความหมายของคุณอภิสิทธิ์ถามในข้อ3นี่คือหมายถึงความหมายข้อที่2นะว่าเป็นของเราแต่มันหลอกเราเฉยๆให้เราเข้าใจว่านี่ของเราต่อให้เขาออกกฎหมายว่าอ่ะนี่คุณซื้อมานี่เป็นของคุณจริงๆนะมีตราให้รถยนต์ของคุณน่ะนั่นก็ไม่ใช่ของเรา เจ้าค่ะ งงเปล่าก็ไม่ได้ ใช่สมมุติ ใช่สมมุติทั้งหมดไม่มีองค์ประกอบอะไรที่จะให้มันเป็นของเราได้ไม่มีมันถึงตัวตนของเราเพราะมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วชื่อมันบอกอัตตาใช่ไหมคือของเราใช่ไหมอัตตาคือตัวตนนะตัวตนของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นของมันเองมันไม่ ม ีแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองเพราะมันต้องขึ้นกับเหตุปัจจัยในการที่เราสั่งมาระบบมันทำการไปก็นี่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ไอ้ความที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเราสั่งได้นี่แหละในความที่มันมีเหตุปัจจัยของมันมาอยู่แล้วนี่แหละทำให้เราเข้าใจผิดไปเองความเข้าใจที่ผิดพลาดไปเองเนี่ยว่าของเราเนี่ยคืออุปาทานมันทำอุปาทานมันทำถ้าเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาสภาวะใหม่ขึ้นมาของความเป็นน้ําในความเป็นพยับแดดของความเป็นนี่แขนของฉันตัวฉันนี่คือในความที่เป็นร่างกายของเราความเป็นสภาวะใหม่นั้นขึ้นมาคือพบคุณก้าวลงแล้วคุณเกิดแล้วพอคุณออกกําลังแขนมากหน่อยฉันเป็นนักกีฬาก็เป็นพบใหม่ละเป็นการเกิดใหม่ละพอคุณอ่อนแอหน่อยก็จะเป็นคนป่วยคำว่าคนไข้คนป่วยก็เป็นพบใหม่แล้วเป็นสภาวะใหม่แล้วเป็นการเกิดใหม่ละเป็นแบบนี้ก็สมมุติไปเรื่อยๆจนตายก็สมมุติใหม่เกิดใหม่อีกวนอย่างนี้มากี่รอบแล้วนับไม่ไหวหรอกอันนี้คือข้อที่3นะ อ ันนี้ของคุณอภิสิทธิ์แต่ต่อไปข้อที่4 เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาค ใช่ ว่าสิ่งใดก็ตามเราไม่ควรมีอุปทานว่าสิ่งนั้นเป็นของเราอยู่ใช่หรือไม่เพราะว่าถ้ายังมีอุปทานว่าสิ่งนั้นในสิ่งนั้นอยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะไปบริจาคเจ้าค่ะคุณพิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ การบริจาคเนี่ยยิ่งถ้าเราคิดว่าเป็นของเราแล้วเราบริจาคใช่ไหมคือความตระหนี่ในใจเรามีมากความตระหนี่ในใจที่มีมากก็คือราคะโทสะโมหะมากถ้ามีราคะโทสะโมหะมากบริจาคได้ไหมได้สิแต่บุญน้อย ตบุตรน้อย อ๋อเจ้าค่ะ ท่านพระกุมารกัสสปะท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชก็เหมือนแปลงนาเมล็ดพันธุ์พืชกับแปลงนาถ้าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยไม่ดีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แย่ไปปลูกในแปลงนาที่ดีบางทีมันเกิดผลมากได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมากๆไปปลูกในแปลงนาที่ไม่ดีไปปลูกในแปลงนาที่ไม่ดีบางทีผลผลิตมันก็ไม่ค่อยดี เจ้าค่ะ โอเคแต่ถ้าดีทั้งสองอย่างเมล็ดพันธุ์พืชก็ดีแปลงนาก็ดีโอ้ยิ่งข้าวนี่ยิ่งมากโอเคไหม เจริญงอกงาม เจริญงอกงามดี นะคะ แปลงนาเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้รับแปลงนาเนี่ยเปรียบเหมือนผู้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้ให ้ ว่าผู้ให้กับผู้รับเนี่ยมีคุณสมบัติ3อย่างนี้คือราคะโทสะโมหะในกรณีผู้รับนะราคะโทสะโมหะเบาบางหรือไม่มีเลยนี่คือแปลงนาดีถ้ามีราคะโทสะโมหะมากนี่คือแปลงนาไม่ดีผู้ให้มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังถ้าน้อยนี่คือเมล็ดข้าวที่ไม่ดีถ้ามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมากอันนี้คือผู้ให้ที่ดีเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอฉันมีเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ดีฉันจะไม่ปลูกหรอก็ต้องปลูกอยู่ดีเพื่อคุณจะต้องได้ผลใช่ไหมล่ะเพื่อคุณจะต้องได้เมล็ดข้าวแต่มันอาจจะได้ผลไม่ดีก็ต้องปลูกก็ควรจะต้องทำต่อให้เรามีความยึดถือเราก็ให้น้อยมันก็จะให้ได้แค่น้อยๆที่มันมีเพราะมันมีน้อยก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าฝืนพยายามให้มากวันนี้เราจะคลายละความยึดถือและตั้งศรัทธาให้ถูกเพราะว่าความยึดถือก็จะทำให้คุณธรรมอื่นๆที่ดีๆเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าความยึดถือมากนะไอ้พวกนี้จะน้อย เจ้าค่ะ แต่ถ้าความยึดถือถ้าศีลศรัทธาจาคะปัญญามากไอ้ความยึดถือก็จะน้อยมันจะแปลปกปันกันความยึดถือนี่เป็นส่วนของสมุทัยมรรคมีศรัทธามีศีลมีจาคะพวกนี้เป็นส่วนของมรรคมันจะต้องแปลปกปันกันถ้ามีมรรคน้อยโอ้ตัณหาบอกปูนเพิ่มปูนถ้ามีมรรคมากมันจะขุดมันจะแซ่บมันจะล่อไอ้เจ้าตัณหานี่ออก เจ้าค่ะ จะดีได้เพราะฉะนั้นทานยังไงก็ควรให้ทานยังไงก็ควรให้จะมีอุปทานมากน้อยก็อยู่ที่ว่าเปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีนะ เจ้าค่ะ ท่าน เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดบอกว่าการทำบุญหรือการบริจาคเนี่ยเจ้าค่ะต้องมีจิตใจที่ก่อน ระหว่างและหลังมีศรัทธาใช่อ าจารย์ขยายตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจ ก่อนให้เนี่ยจิตมีศรัทธาเนี่ยจิตก็จะมีความน้อมไปมีความน้อมไปในการที่จะเตรียมของที่จะให้อะไรต่าง ๆ ถ้าสมมติว่าก่อนให้ฉันก็ไม่รู้ไม่มีศรัทธาเนี่ยจิตมันก็จะไม่น้อมไปคือไม่ได้ตั้งจิตไว้ก่อนมันจะ ค ือบุญเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนที่คุณจะให้เนี่ยบุญเกิดแล้วถ้าสมมติคนที่เขาคิดเป็นน ะ แต่ละคนที่เขาคิดไม่เป็นเนี่ยเขาไม่มีความน้อมไปบุญเขาก็ไม่เกิดก็เกิดน้อย เจ้าค่ะ อย่างนี้นะทีนี้ในระหว่างให้ถ้ามีศรัทธามากก็จะมีความปลื้มใจในขณะที่คุณให้ไปมีความปลื้มใจ ถ ้ามีศรัทธาน้อยความปลื้มใจก็จะน้อย เจ้าค่ะ หลังให้ถ้ามีศรัทธามากก็จะมีความเลื่อมใสก่อนให้มีศรัทธาทำให้จิตเรามีความน้อมไประหว่างให้มีศรัทธาถ้ามีจิตมีความก่อนให้มีศรัทธาทำให้มีความจิตน้อมไปใช่ไหมระหว่างให้มีศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจหลังให้มีศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเลื่อมใสสามอย่างคือน้อมไปเลื่อมใสแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยจะทำให้บุญของเราได้มาก เต็ม เต็มนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่เหมือนกับเรามีเนาะ เมล็ดพันธุ์ที่ดี ใช่ใช่ซึ่งก็จึงมาถึงในข้อ 4.1 ที่คุณพิสิทธิ์มาเปรียบที่ว่าทานเนี่ยไม่ควรจะให้เนี่ยจึงยกตัวอย่างเรื่องของเวสสันดรที่ให้ได้นี่แสดงว่าไม่มีอุปทานในบุตรของตนใช่หรือไม่นะโดยสมมุติว่าก่อนให้เนี่ยว่าเป็นบุตรของตนแต่พอให้แล้วก็ไม่ใช่บุตรของตนแล้วคือถ้าเรามาดูฟังเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยให้กัณหาชาลีเนี่ยไม่ใช่ว่าด้วยความไม่รักนะไม่ใช่ด้วยความเกลียดลูกไม่ใช่ของฉันไม่ใช่นะคุณใจไม่ใช ่ รู้อยู่เต็มอกว่านี่ลูกรักของเราแต่นี่ของรักของเราเข้าใจไหมรู้อยู่เต็มอกไม่ใช่ว่าเกลียดไม่ใช่ว่าตัดความยึดถือไม่ใช่เพราะว่าถ้าตัดความยึดถือได้คุณรู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังตัดไม่ได้ต่างหากแต่ยังตัดไม่ได้ต่างหากด้วยความรักลูก ด้วยความรักในสัมมาสัมโพธิญาณเนื่องปะด้วยของรักคือสัมมาสัมโพธิญาณก็จึงให้สิ่งที่ดีดีสิ่งที่เรารักนั่นแหละให้เนื่องปะโอ้โหจิตใจ ใ ช่จิตใจกว้างใหญ่ขนาดนี ้ นั่งอยู่ในปราสาทมีบอกว่าถ้ามีคนจะมาขอดวงตาขอเลือดขอเนื้อหัวใจก็จะเอาให้จะไม่หวงแหนธนวัตถุของตนที่มีกินดูแล้วกันจิตใจที่กว้างขวาง อย่างนั้นเลยนะ ตัวฉันไหมเนี่ยตัวฉันอยู่แล้วไม่ได้จะวางได้หรอกตัวฉันอยู่แล้วแต่ยึดถือเนี่ยมีแล้วก็มักก็มีเห็นไหมความยึดถือเนี่ยจึงน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่ยึดถือความยึดถือว่านี่เป็นตัวฉันนี่เป็นของฉันนี่เป็นตัวของฉันเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มรรคเนี่ยเริ่มจากทานเนี่ยก็มีทำให้จิตใจเนี่ยกว้างขวางเรียกว่ากว้างขวางคนที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ ต้องทำอย่างนี้ได้คือต้องสามารถให้มหาปัญจบริจาค5ได้อย่างเงี้ยนะคือให้ลูกให้ภรรยาให้สิ่งของข้าวของต่างๆเนี่ยจะมาทำอะไรเป็นบารมีจิตใจเนี่ยจึงมีแบบความกว้างขวางออกความกว้างขวางออกในขณะที่สาวกอาจจะเป็นอัครสาวกหรือจะเป็นอสิติมหาสาวก80รูปเนี่ยจะไม่สามารถทำข้อนี้ได ้ ความกว้างขวางของจิตใจที่จะเป็นใบเนี่ยมันจะไม่ได ้ คือจะเป็นคนละระดับกันแต่ตรงนี้จึงเป็นข้อสอบที่ชนิดของเฉพาะของบริษัทเท่านั้นเองที่จะเกิดขึ้นกับคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ทำตรงนี้ได้ความยึดถือก็ยังมีอยู่ในกระเดิดเดียวกันมรรคคุณก็เดินได ้ แต่มีความละเอียดนะคือหมายความว่าจิตใจมันจะเป็นยังไงคือกว้างขวางมากพูดอย่างนี้นะ เ กิดมากำหนดบทเพียรชนะได้แค่นี้คุณเดินใจความสามารถมีแค่นี ้ ทีนี้มาในข้อ 4.2 ที่ถามว่าหลังให้ไปแล้วเนี่ยก็โดยสมมุติว่าอันนี้กลายเป็นสมบัติของชูชกโดยสมมุติว่าโดยอุปทานก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็กลายเป็นของชูชกอันนี้คืออย่างที่ว่านี่แหละว่าความยึดถือยังมีอยู่แน่ทีนี้นะเราถ้ามาดูกรณีของชูชกกรณีของชูชกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความยึดถือในลูก2คนของเวสสันดรพระเวสสันดรตั้งแต่ก่อนที่จะไปขอเนี่ยยึดถืออยู่แล้ววันนี้จะต้องเป็นของเราวันนี้ต้องเป็นแต่ยังไม่ได้มาความได้มาความยึดถือมันยืดกันได้สมมติดอกไม้ข้างหลังคุณเดินใจเนี่ยโอ้ยอยากได้แต่ยังไม่ได้มาความยึดถือมันไปก่อนแล้วความยึดถือมันไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้มาถ้าได้มาถ้าเป็นกายกรรมแล้วแต่ในขณะที่จิตคิดเนี่ยมันเป็นมโนกรรมแล้วของคนอื่นสิ่งนั้นจะเป็นของเรานั่นคือความเพ่งเล็งคืออภิชฌาคือความเพ่งเล็งยึดถือไปแล้วเอามาเป็นของเราแล้วในใจแล้วแต่ว่าทางกายยังไม่ได้ไปมันสมมุติหมดนะมันสมมุติหมดไม่ว่าจะโดยจริงหรือโดยสมมุติก็คือสมมุติหมดว่าอันนี้เป็นของเขาอันนี้เป็นของเราจริงๆมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมา เจ้าค่ะ เพราะในข้อที่5ที่คุณอภิชิตถามว่านั้นการรับสิ่งใดก็ตามจากใครเราไม่ควรมีอุปทานสิ่งที่ได้รับบ้านนั้นเป็นของเราใช่หรือไม ่ ฟังเขาท่าอยู่ทำไมวะฟังเขาท่าอยู่คือหมายความว่าความเป็นตัวตนไม่มีไม่ใช่ของจริงเข้าใจไหมก็เป็นสิ่งที่เขาให้มาอ๋อน้ำก็ดีก็กินแล้วก ็ ดีแต่ว่าไอสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะแบบไม่อนุโมทนาไม่คือมันก็จะไม่ได้เพราะว่ามรรคกับขันธ์5มันอยู่ปนกันในความที่เราได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตึ้มเนี่ยนี่คือขันธ์5ใช่ไหมในเดียวกันขันธ์5ก็มีมรรคเกิดได้มรรคจะเกิดที่อื่นไม่ได้หรอกนอกจากในขันธ์5อุปทานก็จะเกิดที่อื่นไม่ได้นอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้นอกจากในขันธ์5มรรคก็เหมือนกันนั่นแหละมรรคก็เหมือนกันเพราะนั้นมันจะมายำรวมกันลงตรงนี้ถ้าเราจะมองแต่แง่ของอุปทานมองในแง่ของสมุทัยว่าเฮ้ยมันจะเกิดในขันธ์5เพราะนั้นฉันทิ้งมันหมดเลยโอ้คุณเข้าใจไม่ถูกเหมือนในร่างกายของเราเชื้อโรคก็อยู่ที่นี่ยาก็อยู่ที่นี่เข้าใจไหมถ้างั้นกูก็ทิ้งกายไปเลยคุณก็คิดไม่ถูกเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องรักษาเพราะเราต้องใส่ยาต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติได้รับสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจากใครก็ตามสิ่งที่เราควรมีควรจะเป็นความอนุโมทนาความปราบปลื้มยินดีความกตัญญูกตเวทิตาพวกนี้เป็นอะไรเป็นมรรคไงควรทำให้เกิดควรทำให้เกิดเพราะอะไรมันเป็นสิ่งดีมันจะเกิดในไหนได้เกิดในของที่คุณรับจากเขามานั่นแหละเกิดได้เกิดในของที่คุณจะให้เขาไปนั่นแหละก็เกิดได้อันนี้เราจะหาทางออกจากสังสารวัฏโทษมันมีเราจะหาทางออกไ เราจะสามารถที่จะกําจัดละเจ้าอุปทานได ้อืมเจ้าค่ะ แต่ว่าอุปทานเนี่ยมันละเอียดเพราะมันก็มีเรื่องของวิภวตัณหาคือความที่อยากจะไม่ได้ เจ้าค่ะ พอเราอยากจะไม่ได้มันก็จะมาในรูปของความยึดถือที่ทำให้เราไม่อยากจะได้พอเราไม่อยากจะได้ปุ๊บแล้วถ้าคุณปฏิบัติผิดมรรคสวยเลย เจ้าค่ะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเอาตามมรรคนี่จะไม่พลาด ที่สุดนะเจ้าค ่ ะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้คำตามของคุณอภิสิทธิ์นะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็สำหรับคุณอภิสิทธิ์นี้คำถามคุณอภิสิทธิ์นี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบเท่านี้นะเจ้าค ่ะใช่ๆต่อไป เจ้าค่ะ ขอท่านต่อไป ต่อไปเป็นของคุณคณิษฐาเจ้าค่ะคุณคณิษฐาถามมาบอกว่าขอสอบถามว่าการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะเจ้าค่ะแต่สำหรับกีฬามวยเนี่ยเจ้าค่ะเป็นกีฬาที่ส่งผลให้คนเล่นกีฬานี้เจ็บตัวถือว่าเราเล่นกีฬาแล้วทำร้ายการเบียดเบียนกันเนี่ยบางครั้งเราก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนกับเจ้าค่ะสร้างความเจ็บปวด ม ันเกิดจากการเล่นกีฬาต่อยมวยนี่แหละเจ้าค่ะทีนี้ตามหลักศาสนานี่คุณคณิษฐาถามว่าเรามีแนวคิดเพื่อที่จะลดการเบียดเบียนหรือมองในทางผลดีอย่างไรบ้างอะเจ้าค่ะในกรณีที่ถามมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านห้ามถึงกีฬาที่แบ่งเป็นสองฝ่ายกีฬาที่เล่นเป็นสองแล้วเล่นเพื่อที่จะเอาชนะกันไล่มาตั้งแต่สนามใหญ่ๆอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยที่คุณยศิตาถามหรือว่าสนามเล็กมาหน่อยบาสเกตบอลหรือว่าฟุตบอลลูหนูหรือเล็กลงมาอีกเปตองหรือเล็กลงไปอีกหมากรุกเอาจนถึงหมากรุกเนี่ย ก็มีสองฝ่ายอยู่นะ ใช่หรือแม้แต่ตีไพ่อะเล่นการ์ดเนี่ยตีไพ่แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วเพื่อที่จะเอาชนะกันเนี่ยคือห้ามเล่น คือห้ามพระนะห้ามไปเล่นห้ามไปเล่นห้ามไปดูด้วยซ้ำห้ามดูด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไล่ไปตั้งแต่ตีมวยจนถึงฟุตบอลจนถึงอะไรก็ตามที่แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วเข้าปราดประหารที่จะเอาชนะกันไม่ควรเพราะฉะนั้นในกรณีของถ้าใจมุกกลับมาที่คุณจะพูดถึงเรื่องการพักการเมืองอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องเอาชนะกันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปดูกันแล้วเล่นแบบนี้นะทีนี้แล้วทำไมสำหรับคารวาสล่ะคารวาสเนี่ยคุณเดินใจเขายินดีในเรื่องกามอยู่แล้วเข้าใจไหมถ้าสมมติพระพุทธเจ้าบอกเอ้ยห้ามนะคารวาสทั้งหลายห้ามเล่นตีมวยก็เขายินดีเขาชอบเล่นจะไปห้ามเขาได้ไงห้ามไม่ได ้ ห้ามไม่ได้แล้วจะทำยังไงเอาอย่างน้อยอย่าผิดศีลอย่าถึงกับฆ่ากันก็แล้วกันนะเข้าใจไหมอย่าถึงกับว่าให้ยาพิษกันหรือทำร้ายกันก็อย่าถึงขนาดนั้นก็ต้องมีกรอบขอบของกติกาเพราะฉะนั้นก็จึงมีคำพูดว่ามีน้ำใจนักกีฬานะแพ้ชนะรู้อภัยอย่างเงี้ยพอรู้อภัยแล้วก็ก็ยังน้อยก็ยังดีอยู่ในกรอบขอบของความที่ว่าอยู่ในศีลได ้ เพราะฉะนั้นสำหรับคารวาสเนี่ยคือคุณเป็นผู้ยินดีด้วยกามก็ให้อยู่ในศีล5ก็แล้วกันแต่สำหรับพระต้องการหลีกออกจากกามแล้วต้องการที่จะมาขุดกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงขุดกล่าวมากว่าการเล่นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเล่นเอาแค่ดูมันก็ไม่ได้แล้วดูมันก็ทำให้กุศลธรรมตกล่วงลงไปลักษณะการที่กุศลธรรมตกล่วงลงไปเนี่ยท่านเรียกว่าปาจิตตีกุศลธรรมตกล่วงลงไปเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าตามหลักศาสนามีแนวคิดในการที่จะลดการเบียดเบียนหรือมองในผลดีคุณจะมองอย่างไร ค ุณมองในแง่ที่ตามมาร์กว่าอย่างน้อยฉันยังรักษาศีลได้เอ้าอย่างน้อยฉันยังรักษาศีลได้อย่างน้อยฉันยังรักษาไม่ให้จิตใจพยาบาทได้สมมติมันเกิดฟลุกๆแล้วมันยิงเข้าไปหรือเกิดฟลุกๆถูกเขาน็อกโอ้ยเอาแพ้ก็คือแพ้อย่างน้อยยังไม่พยาบาทอันนี้ก็คือตามหลักศาสนาก็มีแค่นี้เพราะว่าเราต้องการความสุขจากทางนี้มันก็ต้องประมาณนี้เพราะนั้นคือแต่ถ้าจะให้ดีเลยอาจจะแบบหลีกออกจากการมากขึ้นก็อย่าไปเล่นมันก็อย่าไปดูมันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะไปห้ามเขาก็จะถูกเขาเกลียดถ้าสมมติเราไปห้ามเขาก็ไม่ห้ามแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในศีลก็แล้วกัน เจ้าค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างกีฬาชกมวยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นการเบียดเบียนกันแต่เหมือนถึงว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ก็จำเป็นต้องใช้วิธีอย่างนี้ถ้าคิดตามนี้นะเจ้าค่ะก็น่าจะพอไหวไหมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นคำพูดของคนที่ชุ่มอยู่ด้วยกามคุณเดินใจ อ๋อเจ้าค่ะ คือเป็นข้ออ้างพูดตรงๆค ือ เป็นข้ออ้างของคนที่จะทำอ่ะเป็นข้ออ้างคนที่จะดูเป็นข้ออ้างคนที่จะใช้อ่ะเขาต้องอ้างมาว่าเอออย่างน้อยมันก็เป็นการฝึกทักษะเป็นฝีมือก็เป็นข้ออ้างของคนที่เขาจะเสพกามเขายินดีแบบนี้แต่ถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็จะถูกเขาเกลียดเข้าใจไหมเราก็แบบว่าก็น้อยอยู่ในศีลก็คิดแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าความคิดแบบนั้นจะทำให้คุณมาจบที่ศีลได้ใช่ไหมศีลดีโอเคเอา โอเคเจ้าค่ะยังจบดีหน่อยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่แต่ที่แย่ที่สุดโยมคิดว่าถ้าใครดูมวยชอบดูกับกีฬาชกมวยแล้วเนี่ยถ้าเล่นการพนันนี่ผิดศีลแน่นอนเป็นทางไปสู่หายนะใช่ไหมเจ้าค่ะ เป็นอบายเป็นอบาย จะ เป็นอาบายมุกปากทางไปสู่ความเสื่ อม เสียทรัพย์ด้วยอะไรต่างๆด้วยก็ถึงว่าเตือนพระว่าถ้าคุณจะออกจากกามจริงๆอ่ะซึ่งนี่เป็นแนวทางคืออย่างน้อยตอนนี้เรายังละไม่ได้ใช่ไหมแต่ให้รู้ว่านี่เป็นแนวทางนะแนวทางมีอยู่นะการที่ดูกีฬาประเภทนี้หรือเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดตรงนี้ได ้ ถ้าคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดเพราะเราสนุกอยู่แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ได้เราต้องระวังอย่าประมาทก็ให้รักษาให้ดีมาตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้เริ่มจากสิ่งของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เวลายังเหลือที่จะตอบอีกสักฉบับหนึ่งนะเจ้าค่ะ ได้ เป็นของคุณชลวัฒน์ปัญญาเจ้าค่ะคุณชลวัฒน์ก็ถามมาบอกว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยไปดูหนังจากเว็บไซต์ที่เขานำมาเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะเจ้าค่ะอันนี้ถือเป็นการผิดศีลข้อห้ามลักขโมยใช่หรือไม ่ นะเจ้าคะเลยว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยตนเองหรือสนับสนุนให้คนอื่นเข้ามาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นการผิดศีลข้อห้ามลักขโมยหรือไม่เจ้าค่ะ okay. อันนี้ถามมาน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ก็มีเว็บไซต์อะไรต่างๆที่เราอาจจะเข้าไปดูได้โดยที่เขาอาจจะขโมยมาหรือว่าไม่ได้ให้อนุญาตที่จะชมแต่บางทีมันก็มีวิธีการที่จะเข้าไปชมได้ฟรีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ อันดับแรกคือกฎหมายกับศีลไม่เหมือนกันโอเคนะคือกฎหมายเขาให้ผิดก็ต้องแยกกันเราเพราะนั้นเราจะไม่พูดประเด็นเรื่องกฎหมายกฎหมายนั้นผิดแน่โอเคป่ะแต่ว่าที่คุณชลวัฒน์ถามมาเนี่ยคือเรื่องของศีลเพราะนั้นอย่าเอาเรื่องของศีลไปว่านี่ไม่เห็นผิดศีลแล้วทำไมกฎหมายจะว่าอย่างนี้คือคุณจะไปพูดอย่างนั้นเพราะกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นก็คือต้องว่าตามกฎหมายใช่ไหมทีถ้าจะพูดถึงเรื่องของศีลอะไรคือศีลศีลคือความเป็นปกติในการที่ไม่ได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้จากไหนจากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามนี่คือตอนนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนั้นก็มันแค่บ้านมีแค่ป่าไม่มีในคอมพิวเตอร ์ สมัยนั้นเป็นอย่าง ไรสมัยนู้นยังไม่มี ต่อให้คุณหนังสือมาหนังสือมาก็เป็นหนังสือก็เป็นหนังสือใช่ไหมคุณเอาไปไหมถือว่าเป็นของคุณไหมก็อันนี้ก็ยกไปใช่ไหมทีนี้อะไรที่มันจะมาพอเทียบเคียงกันได้อันนี้ที่มันจะมาเข้ากันของที่พอจะลงกันได้เช่นความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคุณบอกว่าเอาไปเสร็จปุ๊บไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่บอกว่าขวดน้ำสอนอย่างเป็นตัวสมมตินะสมมติขวดน้ำเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าไปเรื่องอริยสัจสี่แล้วบอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนสอนอริยสัจสี่ชื่อพระพุทธเจ้าหาปรากฏไม่เห็นเอาแต่ทำไมเนื้อหาเหมือนกันนี่คือขโมยธรรมะ ใช่ ไหมขโมยธรรมะคุณเอามาเป็นของคุณโดยที่คุณเอาผลงานของเขาอะแล้วมาอ้างชื่อว่าเป็นของฉันโดยที่ไม่ต้องพูดถึงเขาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือขโมยธรรมะ อ ันนี้จะประสบบาปเป็นอันมากไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเขาเอามาเผยแพร่แล้วบอกฉันเป็นคนทำไม่ใช่สตูดิโอที่ผลิตหนังนั้นโอ้นี่คือเขาผิดมากขโมยจริงๆขโมยทั้งเครดิตขโมยทั้งอะไรมันหมดเลยทีนี้ว่าในที่เขาพูดถึงในกฎหมายก็คือการทำซ้ำคือคุณไม่ได้จะไปแบบใส่แบรนด์โลโก้ของฉันเองหรอกว่าฉันเป็นเจ้าของผลิตหนังนี้ใช่ไหมล่ะไอ้พวกที่มาเผยแพร่โดยเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยลิขสิทธิ์ก็คือลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำเพราะคุณเอามาทำซ้ำโดยที่คุณไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมนั้นในแง่ของการทำซ้ำมันก็เป็นประเด็นกฎหมายที่ว่ามันผิด เข้ าใจไหมแต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ทำซ้ำทำย้ำไปเนี่ยมันยิ่งดีคุณเอาไปเผยแพร่เนี่ยดีแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าไปขโมยว่านี่เป็นของฉันแต่ว่าเป็นของพุทโธอย่างเงี้ยระบุไว้ยิ่งเอาไปบอกแล้วก็นี่เป็นเครดิตของเขาเนี่ยก็จะดีด้วยซ้ำเพราะในเรื่องของศีลเนี่ยเราจะมาหยุดดูที่ว่าประเด็นของศีลเนี่ยคือเรื่องของกามเราต้องมาดูที่ตรงนี้ ประเด็นของศีลในคุณใจคือเรื่องของกามเข้าใจไหมเราจะปกป้องไม่ให้กามของเรามันเกินไปเพราะในกรณีเนี้ยที่ว่ากามเนี่ยอะไรคุณดูหนังอ่ะคุณดูละครดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมมันเป็นเรื่องของการเต็ ม ก็จะไหมอย่างสื่อที่ว่าคุณจะไปดูคุณดูหนังอะไรฮอลลีวูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาดูกันตอนนี้คุณดวงใจก็ไม่แน่ใจ จงก็ไม่แน่ใจยังไม่เคยได้ดูเจ้าค่ะ พอดูแบบว่าหนังบันเทิงอะไรแล้วมันสนุกที่ไหนตาหูโหตื่นเต้นมากเลยดีมากเลยหนังเรื่องนี้แล้วคุณพูดปาลบเรื่องอะไรเนี่ยกามเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ต้องดูกามคุณลดลงแต่คุณไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องพวกนี้นี่มันถึงจะดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ต้นเหตุของว่าการรักษาศีลในพระพุทธเจ้าให้เรื่องของกามเพราะฉะนั้นเราควรจะลดกามลงลดกามลงลดกามลงถ้าสมมติเราต้องซื้อจริงๆแล้วคุณต้องควักเงินซื้อแล้วคุณจะลดการดูลงได้ไหมงั้นคุณทำสิดีกว่าถ้าคุณไม่ต้องควักเงินซื้อแล้วคุณจะได้มีกามมากขึ้นการมีกามมากขึ้นนั้นไม่ดี มันก็ไม่ดีอยู่ดีนะจ๊ะ ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นหลักที่ว่างั้นเราให้ลดกามลงก็จะเป็นการดีนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะขั้นสุดท้ายแถมอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะอาจารย์เหลืออยู่ประมาณ3นาทีคุณพิมพ์ลดาโสรสาเจ้าค่ะถามมาว่าอุบาสิกาผู้ออกจากเรือนถือศีล5และยังทำงานเพื่อเลี้ยงชีพได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ปรารถนาจะเป็นภาระของลูกหลานแล้วก็พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ออกจากเรือนเนี่ยหมายถึงว่าความไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนความไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนที่จะต้องมีภาระการไปทำงานนี่แน่นอนคุณเจมมันต้องมีภาระเกี่ยวเนื่องด้วยเรือน เจ้าค่ะ ทีนี้มันก็จะยากเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการหาเลี้ยงชีพสำหรับผู้ที่ออกจากเรือนทำไงพระพุทธเจ้าก็กำหนดเรื่องของภิกขาจารย์ภิกขาจารย์ก ็ คือไปแล้วก็เขาให้ก็ให้ไม่ให้ก็ปานเรือนนึงก็ไม่ได้เอามากเอาน้อยๆเอากี่ครั้งเอาครั้งเดียวกินมื้อเดียวแล้วก็ไม่ได้เอามากเอาพอกินอยู่ก็ผ่านนี่เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีพหลักการเป็นอย่างนี้แล้วถ้าบอกว่าถือศีลให้ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพแล้วประเด็นคือออกจากเรือนประเด็นออกจากเรือนนี่แหละคุณใจคือความคับแคบในเรือนมันมีที่เราทำให้เราต้องไปหาเลี้ยงชีพใช่ไหมแล้วยังต้องมีการเบียดเบียนกันยังน้อยรักษาศีลให้ได้ศีลแปดนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์แล้วถือว่าเป็นเหมือนกับนักบวชแล้ว เจ้าค่ะ คุณแต่งหน้าไหมที่ไปทำงานอย่าแต่งได้ไห ม รักษาศีลแปดได้เต็มโอ้นี่ดีมากดีมากก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆทำการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยให้อย่างน้อยอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่ออกจากเรือนก่อนรักษาศีล8ก่อนอันนี้ก็จะพูดว่าได้ก็มันก็จะมีเรื่องการงานนะเพราะนั้นก็คืออย่างน้อยรักษาศีล8ให้ได้ก็พอไปได้พอถูไถ เจ้าค่ะ เรียนบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมทางเกี่ยวธรรมะก็เดี๋ยวฉันคิดว่าวันนี้จากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาตอบคำถามธรรมสักการะกันมาตลอดรายการของเรา1ชั่วโมงเต็มนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้ประโยชน์ความรู้และก็ได้แง่คิดแนวธรรมะที่จะมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราหรือปรับใช้กับตัวท่านเองหลายประเด็นหลายประการทีเดียวนะคะดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกองค์ที่ปรึกษาของรายการธรรมรับอรุณเพียงแค่นี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบาน สาธุเจ้าค่ะ